بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni usiku wa tarehe 9 mwezi wa Shawwal mwaka 1440 katika darasa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah. Tulianza katika kikao kilichopita babun fi zakati urudhi tijara, tukaeleza dalili alizozitanguliza al-musannif hafidhahullah za kuonyesha uwajibu wa zaka katika bidhaa ya biashara, na kuwa hili jambo ndio kauli ya wengi katika wanaovioni isipokuwa Shawadhi. Na leo biidhnillahi taala tutaanza na kuzungumzia masharti ambayo yakitimia itakuwa ni wajibu kutoa zaka ya bidhaa ya biashara. قال المصنف حفظه الله ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط يشروطيشوا katika kuwajibika zaka katika bidhaa za biashara masharti. الشرط الاول شرط لكوانزا أن يملكها بفعله أي باختياره إذا اختار الامتلاك إيوه زر بذا أمز ملكي وخيارياك بفعله بمعنى أنا خياري ككبالي أو ككتاء ككبالي كالبيع kama kwa mfano kukupitia biashara akanunua ili auze, na mtu hununua kwa khiari yake. Wa kabuli lhiba, na kukubali zawadi, sababu aweza kupewa zawadi akaikataa. Alipoikubali akaiweka kuwa ni bidhaa yake ya biashara, ikawa ni wajibu kwake yeye kuitolea zaka. والوصية كذلك وصية mtu akawasia kuwa nikifa sehemu fulani katika mali yangu iende kwa mtu fulani. Ana khiari baina ya kukubali na kukataa. Akikataa ule wasia hautatekelezwa, bali ile mali itarejea kwa nani? Kwa warithi. Ikiwa atakubali atapewa katika wasia aliyowasia yule maiti. والإجارة وهو أن يأخذ المال أجرة بدلا من القيمة أو أتشكوى مالي ندي أجرواك للا قيمة للا بيسة ونفانو أكن فنيم تكازي مالي بوياكي كاوى نمبوزي فانو badala ya pesa akawachukua ile mbuzi akaweka biasharani akawalipia zaka. Waghairi dhalika min wujuhi almakasib, na njia nyinginezo katika njia za kuchuma mali. Kwa hivyo sharti la kwanza an yamlikaha bifi'lihi, ili sharti limeeleweka awe atamiliki kwa khiari yake kile anachokimiliki. Na kwa kauli hii yabeba maana kuwa ikiwa mtu amerithi biashara haitolei zaka. Mfahamu? Sababu urathi si kwa khiari. Urathi ni qahran. Upende usipende ni chako. Kwa mfano mtoto mzazi wake amefariki, hata akisema mimi sitaki ni yake. Sababu ile imtilak, milki ya urathi, anapokufa yule mrithiwa, moja kwa moja yatoka umilikaji wake ile mali kutoka kwa yule aliyefariki wenda kwa nani? Kwa yule aliyerithi. Tufahamiane. Kwa hiyo kwa kauli hii ya kuwa hili ni sharti, na tutakuja kuona kuwa si sharti, lakini Sheikh Al-Fauzan fata kauli ya Hanabila waenda kuwa ni sharti, lakini sio sharti. So mtu waweza kumiliki kwa urathi, na kumiliki kwa urathi si lazima mtu awe na khiari, ni wajibu utamiliki. Hata ukasema sitaki ni yako, si tofahamiana? Kwa kauli hii itamaanisha kuwa anayemiliki kwa urathi hatoi zaka, na si sawa. Kweli anayemiliki amiliki biashara kwa urathi, basi hatoi biashara, hatoi zaka katika biashara ile, hatoa zaka. Ashartu thani an yamlikaha biniyati tijara. Tena sharti hili la pili laenda na lile la kwanza. Wakati anapomiliki kwa khiari, awe amiliki kwa nia ya biashara. Bimaana kwa mfano mtu amepewa zawadi, gari, nyumba, akaipokea si kwa nia ya biashara, akaipokea kwa nia nitatumia, kisha baadaye akasema wacha nifanyie ile gari biashara, niuze kisha nitafanya nini? Niwe nikiuza nikinunua mwingine, nikiuza hivyo hivyo. Huyu haambiwi alipe zaka. Kwa nini? Kwa sababu alipomiliki alikuwa hana nia nini? Hana nia ya biashara. Tuelewana hapa? Na hili sharti la pili pia tutasema kuwa hadimu hili. Ikija swala kama hili, sasa itakuwaje mtu amemiliki kisha nia yake ikabadilika kufanya biashara, aambiwa silipe zakat urudhu tijara? Sema an yamlikaha biniyati tijara bi an yaqsida takassuba biha, awe nia yake ni kuchuma kwa kutumia kile alichokipata. Li anna al a'mala bin niyat, sahih al a'mal bin niyat wa tijaratu 'amal fawajaba iqtiranu an-niyyati bihi kasa'ir al-a'mal, ikawajibika kufunganisha nia kama vile amali yote nyingine. As-sahih fi shart al-awwal wa thani, tumekosoa masharti haya mawili. Je, qawli sahih katika sharti la kwanza na la pili ni ipi? As-sahih fi shart al-awwal wa thani annahuma la yushtaratan, hizi sharti mbili hazipo. بل يشترط أن ينوي بالشيء التجارة فقط. أكنوية تكفني بيشارة بل بل تارشك ونين نعروض التجارة ما دام يمفيك نصاب كشيك بيت حول ماك يتواجبك كتوليا كيلي عليك شكيوك بيشارة نيني زاكا. سيوتو إليوانا كويفو شرط لكوانزا نكوى أوي أمنوية كفني biashara na ile bidhaa aliyokuwa nayo. Nafikiri mkumbuka Sheikh Al-Fauzan ametoa istidlal na hadithi ya Samura radhiyallahu anhu, na tukasema hadha alhadith lam yathbut, lakini tulitaja kuwa wako katika masahaba kama vile Umar al-Khattab na wengineo ambao walichukua zaka katika bidhaa za biashara. Hadithi hii, كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. ما دام إلى بذاء ميندلي وكواجيليا نية يكفني بيشارة يكفت فايدة موجة كموجة هابا شواجبك كويتوريانين زكاة سينا إدوك أبنى جكزون كويفو شرط لكوان زيتكوانين نينية ya kufanyia biashara ile bidhaa. Ile nia ikiingia tu pale pale, Kwa mfano mtu ana nyumba yake, ana nyumba yake waishi, akaambiwa ilipie zaka nyumba. Tayib, akasema sasa mimi naanza biashara ya kuuza nyumba, naanza na hii nyumba yangu, naiuza ninunue nyingine niuze hivyo hivyo. Sasa pale anapobadilika nia yake, ikawa nia sasa ni biashara, na bila shaka nyumba bei yake imefika nisab, kuanzia pale itaanza kuhesabiwa nini? Zakaa ya urud at-tijara, mwaka wake waanza pale pale nia yake ilipobadilika kuwa ni ya biashara. Tuelewana? Kwa ikipita mwaka atalazimika atoe katika kima nini ya kile ambacho amekiwekea kuwa ni cha biashara. Fahimtum ikhwani? Fahimtum? Tayyib. Kwa hivyo niya tutijara takfi fi ijabi zaka, ile niya ya mtu kufanya biashara tu yatosheleza katika kumwajibisha mtu kutoa zaka. Kwa hivyo hiyo ashartu thalith, ndio itakuwa shartu athani. Mwadhakarna shartu lawala niya, ashartu thali itakuwa hiyo ashartu thalith. Sabu hizi sharti mbili tumesema yatosheleza niya peke yake. Kwa hivyo za kwanza mbili tuziondoe tuweke moja. Ashartu thalith ambao kwetu ndio itakuwa nini athani, an tabluga qimatuha nisaban min ahadin naqdaini, min ahadin naqdaini, imma dhahab au alfidda, iwe itafika qima cha ile bidhaa nisab, na nisab ni mojawapo wa naqdaini, yani dhahabu ama fidda. Na hapa tulisema inaangaliwa nini? Ni fidda, lianahu lianaha ahadhu lilfaqir, kwa sababu fidda bei yake iko chini, dhahabu bei yake iko juu. Kwa hivyo nisab ikipimwa kwa fidda itafika haraka kuliko lau kama itapimwa kwa nini? Kwa dhahabu. Wa aula itangulizwe fidda ihtiyatan kwa huyu mfanyi biashara, na kadhalika ili yule maskini iwe itakuwa ni bahati kubwa zaidi kwake. Hilo ni sharti la ngapi? La tatu hapa, lakini kwetu ni la pili. Ashartu rabi' tamamul hauli alaiha, zile bidhaa za biashara ziwe zitapitiwa na nini? Na mwaka. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi alhaul, hakuna zaka katika mali mpaka ipitiliwe na nini? Na mwaka. Lakin law ishtara ardhan bi nisabin min an-nuqud aw bi urudin tablughu qimataha nisaban bana ala hawli ma ishtaraha bihi. Na hii masala ni muhimu sana ifahamike hapa mwisho. Law ishtara ardhan binisabin min an-nuqud, kwa mfano mtu akanunua bidhaa, wakati anaponunua bidhaa zile pesa zake alizokuwa nazo zilikuwa tayari zishafika nini? Nisab. Ana milioni moja afungua nayo biashara. Sisi tunajua kwa milioni moja ya Kenya hakika imefika nini? Nisab, imepita. Au biurudhin tablughu qimataha nisaban, kwa mfano akanunua kwa kutumia bidhaa, kabadilishana bidhaa kwa bidhaa, akampa mtu viatu ampe nguo, lakini ile mali aliyoitoa yafika nisab. Tufahamiana? Sasa ikiwa kwa mfano nimetoa milioni moja ya Kenya nikanunua bidhaa zangu za biashara nikaziweka dukani, bila shaka katika ule mwaka kutakuwa na heka heka za uza nunua, uza nunua. Sasa wajengea kile ulichokitoa mwanzo baada ya kupitikiwa na mwaka wakijengea juu yake kile ulichokipata kuwa ndio nini kinachotolewa zaka. Bimaana, ikiwa mwisho wa mwaka itakuwa kima ya mali yako imefika milioni tatu, Allah amekufungulia mfanyabiashara, umeanza na milioni moja, kima yake imefika milioni tatu, hapa hatusemi kuwa sasa ile iliyofikiwa mwaka ni ile milioni moja peke yake niloanza nayo, hizi mbili za juu sio hazijafikiwa na nini. La, sheria ya kuambia wakati ule inapotimia mwaka utahesabu zile mali ulizokuwa nazo, hata ikiwa imepita mara tano ya kile kima ambacho ulikianzia nacho biashara yako. Tufahamiane, umeanza na milioni moja, ikifika mwisho wa mwaka mali yako yafika milioni tano bei yake, hapo utatolea zaka ngapi? Milioni tano, hautatolea milioni moja. Bana ala hauli mashtaraha bihi. Tumelewa nasa? Kwa hivyo mpaka hapa tumefikia kuona kuwa masharti ili iwajibike zaka ya urudhu tijara au bidhaa za biashara ni mangapi? Mangapi? Matatu. La kwanza an-niyya, niyya tijara. Sharti la pili an-nisab. Sharti la tatu hulul al-hawl. Fahimtum ya ikhwani? Naenda taratibu kwa sababu hapa mahali nyeti sana, watu wengi waguswa hapa. Sasa kuna suali hapa huwa laulizwa, nitatoa vipi zaka ya biashara yangu? Ash-Sheikh Al-Fawzan asema wa kayfiyatu ikhraji zakati al-urud, na namna ya kutoa zaka ya bidhaa za biashara ni kama ifuatayo: annaha tuqawwamu 'inda tamami al-hawli bi ahadin naqdayn al-dhahab aw al-fidda. Baada ya kutimia hauli ile kima ya vile vitu vya biashara pale vitakisiwa, ikiwa ilikuwa tayari ushapiga nisab, na moja katika nakdi mbili ni dhahab au fedha. Na tulitaja kuwa bora zaidi nisab yake ipime kwa nini? Kwa fedha, kwa sababu ndio itafika nisab kwa haraka, na hii itakuwa ni ihtiyat zaidi kwa yule mwenye mali, na ni bahati zaidi kwa nani? Kwa yule anayepewa zaka maskini. Wa yuraa fi dhalika al-ahadd lil-fuqara. Naona al-ahadd lil-fuqara itakuwa ni ipi? Al-fidda. Fa idha qawimat wa balaghat qimataha nisaban bi ahad an-naqdayn ukhrija rub'u al-'ushri min qimataha. Kwa hivyo kile kima chake tayari kimefika nisab, kimepitiliwa na mwaka, atatoa asilimia mbili na nusu. Wala yu'tabaru mashturiyat bihi. Hapa kuna kaul kama sikosea Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, amekwenda kuwa nisab ya urudhu tijara itapimiwa kulingana na kile kilichotumiwa kununua zile bidhaa. Kwa mfano, amenunua bidhaa kwa kutumia dhahabu, nisabu yake itapimwa kwa nini? Kwa dhahabu. Sababu wakati wa Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi na huko nyuma, ilikuwa pesa zinazotumika nini? Ni dirham na dinar. Dinar na dirham. Kwa hivyo alizungumza Imam Shafi'i kulingana na ule wakati wake. Kwa ikiwa mtu amenunua kwa dhahabu, basi itakuwa nisabu yake yapimwa kwa nini? Kwa dhahabu. Ikiwa amenunua kwa fedha, nisabu yake itapimwa kwa fedha. Lakini hathihi almas'ala ghayr mawjuda al'an. Mas'ala haya aslan hayapo leo, kwa sababu watu hawanunui kwa kutumia fedha na dhahabu. الناس لا يشترون بذهب ولا فضة. Hii masala ilikuwa ni ya zamani wakati ule, lakini sasa hivi watu wanunua kwa kutumia nini? Pesa. Kwa hivyo hapa itapimiwa ni sabi yake kwa kutumia fidha ambao ndio bora zaidi. Bali yu'tabaru ma tusawi inda tamami al-hawl min tamami an-nisab. Kila kinachozingatiwa wakati unapotoa zaka si kile ulichoanzia nacho kule nyuma biashara yako, bali ni kile ulichonacho wakati ule ilipotimia mwaka baada ya kufika nisabu. Kwa mfano, mwezi wa Muharram huyu bwana alianza biashara yake, na biashara yake ilikuwa tayari imefika nisabu. Kwa hivyo Muharram mpaka Muharram itakuwa ishafika nini? Haul, sio? Mwaka umetimia. Sasa atatoa zaka kulingana na bei ya mali aliyonunulia, ama atatoa zaka kulingana na bei ya mali anayouza. Kwa mfano, amenunua mali yake kwa mfano shilingi 1,100, na yeye wauza 1,500, 2,000 kwa mfano. Je, ile kima itapimwa kwa 1,100 aliyonunulia, ama itapimwa kwa 2,200 anazouzia? Hato ishraik uadilifu yoye vipi? Kwa 1,000? Uadilifu ni iwe katika ile kima ambayo auzia nayo. Kwa hivyo ikiwa ni 1,500, hiyo ndio itahesabiwa bidhaa zake. Mtu anaweza kusema lakini sasa si hapo, sasa paka ile faida pia. Ngoja nikwambie kitu. Kwa mfano, mtu amenunua nyumba. Amenunua nyumba kwa 5,000,000. Akitarajia kuwa baada ya mwaka hivi nitaiuza, yuko biasharani yani. Hii nikiuza nitapata 1,000,000 juu. Mara tu nyumba zikashuka bei, badala ya 5,000,000 ile aongeze 1,000,000 juu, ikashuka mpaka 4,000,000. Amekula hasara, kula hasara. Lakini ile 4,000,000 kwani haijafika nisabu? Imefika nisabu. Sasa tukimwambia huyu alipe kulingana vile alivyonunua, itakuwaje? Itakuwa alipia zaka kitu ambacho hana, si umenifahamu? Lakini tukimwambia utalipa zaka kulingana na bei ya wakati ule unapotoa ile zaka, katika hali hii yawezekana kuwa ikawa ni bahati kwa yule mwenye mfanyibiashara, na yawezekana kuwa bahati kwa fakir. Well, hadha huwa al-adl. Fahimtu mi ikhwan? Usiangalie upande mmoja, angalia upande wa pili. Je, ikishuka bei? Ikishuka bei pia sheria haikuambii uuze kwa bei ya juu, utoe zaka kwa bei ambayo ulikuwa unatarajia. Yakwambia kwa ile ile bei yako ambayo wauza wakati ule, ndio unavyotoa zaka. Na kuna watu katika biashara zao, pengine mtu kitu akinunua shilingi 2,000 akiuza 10,000, na sheria haikukataza hili. Kuna watu wengine hawafahamu, haifai kuongeza bei zaidi ya 100%. Nani nakwambia sheria haikuweka kima? Uza unavyotaka, shauri yako. Muhimu yuko radhi yule aliyenunua, na wewe unayeuza uko radhi, basi hukuwekewa mipaka katika kuongeza bei. Hukuwekewa mipaka, kwa sababu yule auza ghali, nenda kwa mwingine, achana naye yule anauza ghali, wewe nenda kwa mwenye kuuza rahisi ukanunue. Na hii nawaambia kweli, kuna watu wapiga bei za juu na wakapata faida kubwa sana. Sasa yeye apate faida, atakutoa zaka bwana? Achukulia zaka kwa nini? Ni gharama kwake yeye, na haya ni makosa. Kwa hivyo atatoa zaka kulingana na ile bei anavyouza wakati ule inapotimia hauli, baada ya kuwa imekamilika nisabu. Liannahu huwa ainul adl binisbati litajir wa binisbati li ahli zaka. Na tumeona uadilifu kwa wapi? Kuna uwezekano kwa ile bidhaa ikashuka bei, na kuna uwezekano kwa ile biashara yake ikafana na bei ikawa juu. katika hali zote mbili huu ndio uadilifu kwa yule anayetoa zaka fanyi biashara na kwa yule anayepokea zaka. Lakini hapa kuna mambo atayazungumza Sheikh Al-Fauzan hapa mbele, kabla sijafika kuyasoma pengine labda nitaeleza kwa kijumla. Kinachohesabiwa katika biashara ni kile kilichowekwa kwa ajili ya kuuzwa. Bimaana, ikiwa kwa mfano mtu ana duka lake, kuna shelf, kuna friji pale ameweka labda weka soda zake yauza, kuna tuseme vitu meza ama nini. Sasa zile meza na mabao na shelf sio na nini, zile hazihesabiwi zile. Sababu zile haziko biasharani. Tuelewana sasa? Kinachohesabiwa ni kile kinachouzwa na kununuliwa. Wala sio kwa mfano mtu ana kampuni kubwa, ana magari mengi ya kusupply mali. Kama kampuni za kuuza unga wa ngano, unga wa sima. Kuna magari mengi ya supply upande huu na upande ule. Yale magari yale hayahesabiwi katika nini? Katika zaka. Sababu yale hayakuwekwa kwa ajili ya biashara, yamewekwa kwa ajili ya kufikisha kile kinachouzwa. Tuelewana ninachozungumza? Kwa wakati wa kuhesabu, kinachohesabiwa nini? Ni kile kinachouzwa. Wala sio kila kitu ndani. Ukaenda kwa mwenye duka maskini ukamwambia na hili friji lako pia utalitolea zaka hili. Na hii meza yako pia utaitolea. Na haya shelfu pia pigie hesabu. Kinachotolewa zaka ni kile ambacho chauzwa. Na hapa kuna masuala mengine pia yaja hapo. Je, mfanyibiashara atatoa katika kile anachokiuza ama atatoa pesa? Hapo wamehtalifiana ulama. Wengine wakalazimisha kuwa kinachotolewa ni kima, sababu ndicho kinachotumiwa kununua ile bidhaa unaweka, sio? Wengine kama Sheikh Al-Islam rahimahullah akaweka khiari, kwa mtu aweza kutoa naqd, aweza kutoa ile bidhaa aliyokuwa khudh min amwalihim, na mali anaomiliki yani ile urudhu tijara. Kwa hivyo kwa mfano auza nguo, Sheikh Al-Islam asema yajuzu kwa mtu kutoa katika nguo zake, lakini kwa sharti asitafute zile ambazo modeli yake shaisha hazivaliwi tena. Ndio sasa hizi nazitoa zaka hizi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fi. Uwezi kutoa mali yako mbovu ndio kaitoa, utatafuta modeli ya kati na kati, sio ile bora kabisa wala sio ile ambayo watu hawahitaki tena. Umeona tofauti? Kwa hivyo kwa mfano yauza mafriji itakuwaje? Hii ni bahati katika upande mwingine kwa mfanyibiashara. Yawezekana ikatimia haula hana pesa. Pengine amenunua mali hana pesa za kutoa zaka. Na mali zake nyingi, pengine zaka yake labda 200,000, 300,000, hana cash. Taiba atatoa mafriji. Yawezekana bwana kuna vijana waoa labda manini, basi hii weka nyumbani friji yako hii. Hana uwezo, na yule mwingine atafute maskini ampe friji aiweke nyumbani. Yawezekana. Wallahu a'lam, kuwa hii ya wasahali zaidi kuwafanyi biashara. Auza viatu, achukue viatu, tafute maskini awagawanyizie vile viatu anavouza. Na ikiwa ataamua atoe pesa, fadhiha, neema. Ikiwa uza magodoro, aweza kutafuta mtu hana godoro akampelekea godoro alale, pia iwaweza, si ndio anaumiliki? Ndio mali yake ya uza magodoro, sio? Na jamaa hawana magodoro, chukua magodoro. Basi hii bwana chukua, nenda kalalie. Ama kijana ataka kuoa hana hata godoro, kamtukulia godoro, basi chukua godoro nenda kalale. Sio mnifahamu? Lakini tunaweza kusema kuwa bora zaidi ukimpa nini? Ukimpa pesa. Sababu ukimpa pesa sasa yeye ana khiari ya kutumia ile pesa anavyotaka yeye. Kin Sheikh Al-Islam rahimahullah ametoa khiari katika hili jambo, wallahu ta'ala a'lam. Kile kilichobakia katika zakatu urudhu tijara kwa sababu ya wakati, naonelea biidhnillahi ta'ala tukimalizie katika darasa itakokujengawa, tutakachokizungumza ni haya maelezo ndio yaeleza. Na tutasoma tu hapa, tupitie na mwisho nasaha za Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, kisha tuingie babun fi zakati al-fitri biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.